الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. سيما مؤلف بعد يا عبارة إلي تنقلية إنه سيما: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له. وسباب يي الله سبحانه وتعالى يكسف نواك لا سمي له هانا سمي نسمي ني سومو أمباي أنا إتوى كما أنا بويتوى الله وإبو حقونا أنا إتوى كما أنا بويتوى الله جل وعلا لا سمي له. Samiyu ni somo, hana somo. Somo mnafahamu? Naam. Wajina. Wajina, unaita wajina, somo. Hana somo Allah jalla waala, wala kuf'a lahu, wala hana mfano wake. Kuf'u ni nadhirun wa shabihun. Hana nadhira, hana anaye lingana naye, wala nidda lahu, wala hana mwenzie. Niddun ni mwenzie, anayeabudiwa kama anavyoabudiwa yeye. Hana, yani Allah jalla waala hana mwenzie ambaye anastahiki kuabudiwa kama anavyo. Ni niddun ambaye netu ni mshirika katika ibada. Wala yukasu bikhalqihi, wala Allah jalla waala halinganishwi na viumbe vyake. La yukasu bikhalqihi, Allah halinganishwi wala hapimiwi kwa na viumbe vyake subhanahu wa ta'ala. Yani kwa kusema kwamba kwa sababu viumbe wana sifa hii na hii na hii, basi inapotajwa sifa hiyo kwa Allah jalla waala italinganishwa na sifa iliyoko kwa kiumbe ambaye imeitwa kwa jina hilo. Kwa Allah sivyo. La yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi, hakika yeye utakasifu ni wake. A'lam ni mjuzi zaidi, binafsihi wa nafsi yake, kwamba yeye anajijua yeye zaidi, anajijua zaidi. Wa bighairihi, na vile vile anamjua zaidi mwinginewe, ambao ndio sisi viumbe wake. Allah anatujua zaidi, yeye anajijua yeye mwenyewe zaidi, na vile vile anawajua viumbe vyake zaidi. Wa asdaqu qila, na Allah jalla waala maneno yake ni maneno ya ukweli, ambayo hakuna ukweli ambao unaweza kufikia maneno ya Allah jalla waala. Yeye ndio ukweli wa mwisho. Asdaqu qila maneno yake ni ya ukweli zaidi. Wa ahsanu haditha, na mazungumzo yake ni maneno yaliyo mazuri sana, min khalqihi, kuliko viumbe wake. Haya maneno yameletwa hapa yakiwa yanaelezea kwa nini kule nyuma tumesema kwamba wala yulhiduna fi asma'i Allah ta'ala wa ayatihi wala yukayifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Hawafanyi hivyo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hana mwenza, la samia lahu, hana mwenza ambaye ni somo, anaitwa, anastahili kuitwa jina kama jina la Allah jalla wa ala na kuendelea. Kauluhu liannahu subhanahu la samia lahu, hadha ta'alilun lima sabaka, hii ni ta'alili, na ta'alilu maana yake ni dhikru as-sabab. Hadha ta'alilun dhikru as-sabab wa dhikru al-illa. Haya, hii ni ta'alil au ni sababu ya yale yaliyotangulia. Ta'alilu ni kutolea sababu yale yaliyotangulia, min kaulihi, an ahli sunna, kwenye kauli yake alipo ya muallif wakati anawazungumzia ahli sunna kwamba wala yukayifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Kwa hivyo hii ni ta'alili yake, kwa sababu yeye Allah jalla wa ala yuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, naam, kama ilivyo hapa la samia lahu wala kufa lahu wa hakadha. Wa subhanahu, hii neno subhana, neno subhana masdar, mithlu ghufran, kama vile ghufrana. Hii subhana min at-tasbih, linatokana na tasbih. Wa huwa at-tanzihu, na tasbih ni utakaso. Kwa hivyo unaposema subhanallah, ametakasika Allah. At-tanzihu ni utakaso. La samiya lahu ay la nadhira lahu yastahiqu mithla ismihi, hana nadhir, na nadhiru maana yake ni mfano. Hana mfano kwake yeye anayestahiki kuwa na jina kama jina lake Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, hal ta'lamu lahu sabiya, je wajua kwake yeye somo. Hal ta'lamu lahu samia, je wajua kwake yeye Allah somo, yani mwingine ambaye ana jina kama jina la Allah na ikawa anastahili kuitwa hivyo. Jawabu ni kwamba hakuna, na hii istifhamu maana yake ni kukanusha, si istifhamu ya kutaka kujua. Ndio akasema istifhamu maanahu, yani hii istifhamu iliyokuwa hapa maanahu an-nafyu, ni ukanusha kwamba hana Allah somo, la ahadun yusamihi au yumathiluhu, hana hakuna yeyote, yusamihi, ambaye anaitwa kama jina lake, au yumathiluhu, au anayefanana naye, hakuna wa namna hiyo. Naam, kauluhu wala kufa lahu, alkufu ni nadhiru vile vile. Idhan la nadhira lahu wala mathila lahu, hakuna ambaye anayefanana naye. Alkufu ni almukafiu, huwa almukafiu, na maana ya almukafiu ni almumathilu, aliye mfano wa kama yeye. Hakuna, la kufa lahu, hana yeye Allah jalla waala ambaye ni mukafiuhu au mumathiluhu, anayefanana naye, yani la mithla lahu, hakuna mfano kwake yeye. Kaqaulihi ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahadun, katika suratu al-ikhlas pale alipokuwa Allah Jalla Wala anataja sifa zake paka mwisho, aya mwisho yasema wala miyakul lahu kufuwan ahad, na wala hakuwa naye yeyote anayefanana naye Jalla Wala. Naam, na kufu tumesema ni nadhirun wa mushabihun, nadhirun wa mushabihun, aliye kama yeye hakuna. Kauluhu wala nidda lahu, an-niddu huwa shabihu wa nadhir. Yote haya maneno ambayo yanakuwa yana maana zake zina kama zinafanana, an-niddu bimaana ash-shabihu wa nadhir, ni shabihu yani anayeshabihiana, na au nadhiru nao anayefanana. Naam, unasema hadha nadhiru hadha, kwamba huyu ni kama huyu. Ah, fulanun nadhiru fulan, fulani ni kama fulani. Kwa hakuna kama yeye, wala nadhir wala aliye kama yeye subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada, msimwekee Allah mudhara, wengine wenzie ambao mnawaabudu kama mnavyomwabudu Allah Jalla Waala, msimwekee Allah andada, andada yani miungu wengine au wenzie. Liannahu la nidda lahu, kwa sababu Allah hana mwenzie. Wa qawluhu wala yuqasu bi khalqihi, wala halinganishwi na viumbe vyake. Alqiyasu fi lugha at-tamthil, ni kufananisha. Alqiyasu fi lugha at-tamthilu, ni kufananisha, na hapa imekusudiwa ile maana ya kilugha. La yushabbahu wala yumathalu bihim, Allah hashabihishwi na wala hafananishwi na viumbe vyake. Hashabihishwi, kushabihisha ni kutokufananisha. La yushabbahu wala yumathalu bikhalqihi, wala hafananishwi na viumbe vyake subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala fala tadribu lillahi al-amthala inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Fala tadribu lillahi al-amthala bimana fala tumathilu lillahi al-amthala, la tumathilu lillahi al-amthala wa la tushabbihu lahu al-ashbah fa innahu la mithla lahu wa la shabiha wala shabiha lahu. Kwamba na wala msimfananishe, msimpigie Allah mifano. La tadribu lillahi al-amthala, msimpigie Allah mifano kwa kujiwekea masanamu au ambao mnao waabudu kisha mnawafananisha na Allah Jalla wa Ala. La taf'alu mithla dhalika, anasema mufassir At-Tabari katika tafsiri yake, anasema fala tumathilu lillahi al-amthala, la tumathilu lillahi al-amthala wa la tushabbihu lahu al-ashbah fa innahu la mithla lahu wala shabiha lahu, yeye hakuna mfano we, hakuna mfano kwake yeye, yani yeye hana mfano wa yani hakuna ambaye ni mfano wake. La mithla lahu, hakuna ambaye ni mfano wa Allah wala hakuna anayefanana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa fala yuqasu subhanahu bi khalqihi la fi dhatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi, si katika dhati yake wala katika majina yake na sifa zake. Katika dhati ya Allah Jalla wa Ala hafananishwi na chochote. Dhati ya Allah ni dhatu al-muqaddasa, ni dhati takatifu ya hali ya juu isiyofanana na dhati nyingine yeyote ile. Na hili neno dhati ni dhati yani neno hili la Kiarabu ambapo tunaweza kusema kwamba dhat ya kitu ni kiumbe, ni dhat, huyu ni dhat, huu ni dhat, huu ni dhat, huu ni dhat, huu ni dhat, wa hakadha. Sasa dhatullah, dhati ya Allah Jalla wa Ala la yani haifananishi na dhati yoyote ile, wala haipigiwi mfano kwa dhati nyingine yoyote ile. Fala yukasu subhanahu wa ta'ala bi khalqi, subhanahu wa ta'ala bi khalqihi la fi dhatihi, si katika dhati yake Allah, wala fi asma'ihi wa sifati, wala katika majina yake na sifa zake, bali dhati ya Allah ni dhati ya pekee, majina ya Allah ni majina ya pekee, sifa zake ni sifa za pekee, hasifa azhazi fanani na sifa za viumbe wake. Wala fi af'alihi, wala katika vitendo vyake Allah jalla wa ala, vitendo vya Allah jalla wa ala, yale anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala hayafanani na yale wanayoyafanya viumbe wa Allah. Viumbe wa Allah wao wana mapungufu mengi ya kila namna, na Allah jalla wa ala hana mapungufu kwa namna yoyote ile, bali amekamilika kwa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yukasu al-khaliqu al-kamilu bil-makhluqi an-naqis, itakuwaje alinganishwe na afananishwe muumba aliye kamili kwa viumbe ambavyo ni mabinini, viumbe ambavyo vina mapungufu? Haiwezekani hilo. Ta'ala Allahu an dhalika, ametakasika na ametukuka Allah kunako jambo hilo, hafananishi na chochote Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Qawluhu fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi, hadha ta'lilun lima sabaqa, hii ni kutaja sababu ya kile kilichotangulia, min wujubi ithbati ma athbathahu li nafsihi, ambayo ilikuwa ni kuwajibisha uwajibu wa kuthibitisha kile alichokithibitisha yeye Allah mwenyewe kwa nafsi yake katika sifa zake subhanahu wa ta'ala, minasifati wa man'i qiyasihi bi khalqihi, na kule kufananishwa, kulinganishwa yeye na kufananishwa na viumbe vyake. Ndio akasema fa innahu, yani hapo tumekatazwa kwamba Allah halinganishi na viumbe vyake, sema la liana subhanahu wa ta'ala, bali alisema wala yukasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, wala halinganishi Allah jalla wa ala na viumbe vyake, wala hafananishi navyo. Kwa nini? Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi, haika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anajua zaidi nafsi yake, kwa maana anajijua zaidi yeye mwenyewe, wa bi ghairihi, na kwa mwinginewe. Fa innahu idha kana a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, kwa hivyo basi ikiwa yeye Allah jalla wa ala anajijua zaidi nafsi yake, wa bi ghairihi, na anawajua wenginewe yani viumbe wake, wajaba an yuthbita lahu min as-sifati ma athbathahu li nafsihi, sasa inawajibika kumthibitishia yeye katika sifa zake yale aliyojithibitishia yeye mwenyewe. Wa athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na akamthibitishia sifa hizo mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kama yeye Allah amejithibitishia sifa maalum, akazitaja sifa hizo kwamba yeye anazo sifa hizo, basi inawajibika na wewe uzithibitishe hizo sifa kwa Allah jalla wa ala, kwa sababu yeye anajijua zaidi na anatujua sisi zaidi. Pamoja na hayo akajipa sifa ambazo sifa hizo utakuta akaziita baadhi ya sifa zake kwa majina ya sifa ambazo zinapatikana kwa wanadamu, kama vile sifa gani? Kama vile aliyadu, kama vile madha alwajhu, kama vile sifa ya kuzungumza, kama vile sifa ya kuongea, sifa ya kusikia. Kusikia kwa Allah jalla wa ala sio kama kusikia kwa mwanadamu, kwa sababu usikiaji wa Allah ni usikiaji wa kiungu unaoendana na yeye, unaoendana na utukufu wake, unaolingana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Usikiaji uliokamilika usio na mapungufu. Sisi usikiaji wetu ni usikiaji dhaifu, una mapungufu ya kila namna, kiasi kwamba saa ingine mpaka uwekewe mikrofoni ndo uweze kusikia. Lakini Allah Jalla wa'ala yeye anasikia sauti yeyote ile ambayo inayozungumzwa, haihitaji mikrofoni, bali hata mkinongona yeye Allah Subhanahu wa ta'ala anafanyaje? Anasikia. Ha? Anafanyaje? Anasikia Subhanahu wa ta'ala, bali anaona, na yote mnayozungumza yako kwenye elimu yake, anayajua. Yale unayozungumza anayasikia, anayaona, na vile vile anayajua. Ha? Huyo ndiye Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo uwezo kalinganisha, tunaposema kwamba Allah Jalla wa Ala anasikia, ukaanza kulinganisha eti kwamba mbona na sisi tunasikia, utataka kumfananisha Allah na viumbe vyake. Hapana, kusikia kwa Allah si kama kusikia kwako wewe. Wewe kusikia kwako ni kuna mapungufu mengi, ha? Na kuna madhaifu mengi, lakini kusikia kwa Allah Jalla wa Ala ni tofauti. Kwa hivyo kule kusikia kwa Allah hakulinganishi na kusikia kwa nani? Kwa viumbe vyake. Kule kuona kwa Allah Jalla wa Ala hakulinganishi na kuona kwa viumbe wake. Ndio pale tunasema halinganishi na viumbe vyake kwa namna yoyote ile. Japo sifa hizo ameziita, akasema innahu huwa as-sami'u al-basir, kwamba anasikia na anaona, na yeye anajijua zaidi akasema yeye ni sami'. Anajijua zaidi akasema yeye ni basir, na anatujua sisi zaidi viumbe wake, hali ya kuwa na sisi twasikia na tunaona. Kisha akajipa sifa hizo. Sijui imefahamika. Naam, afahimtum? Tayeb. Qala wal khalqu la yuhituna bihi ilma, viumbe havimzunguki Allah kwa elimu. Kumzunguka Allah kwa elimu yani ni kumjua, Kiswahili nasema kinagaubaga, ndani nje. Hawawezi wanadamu hilo kwa Allah Jalla wa'ala, hilo kwa wanadamu hawajapewa elimu hiyo. Fahuwa almausufu bisifati alkamali, Allah amesifiwa na sifa za ukamilifu. Allati la tablughuha uqulu almakhluqin, sifa ambazo hazifikiwi na akili za viumbe. Hizo sifa za Allah Jalla wa'ala, wewe unatakiwa ujue tu kwamba Allah anaona, lakini anaonaje, anaona vipi, kwa namna gani, hiyo wewe huwezi kujua. Wewe huwezi kujua. Allah Jalla wa'ala anao mkono, naam, mkono wake Allah Jalla wa'ala uko namna gani, uko vipi, umekakaje, huko huwezi kufika. Allah ana sifa za ukamilifu zilizokamilika ambazo akili za mwanadamu haziwezi kufikia kutambua hiyo sifa. Na ndio maana sisi tunasema kwamba tunaziamini kama zilivyokuja ndani ya Qur'ani na ndani ya Sunna, hatuzipigii mfano, hatuziwekei namna, hatuzikanushi wa hakadha. فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول المخلوقين فيجب علينا ان نرضى بما رضيه لنفسه. فايبو بس ni wajibu juu yetu turidhike kwa lile ambalo Allah ameliridhia kwa nafsi yake yeye mwenyewe, akajipa majina hayo, akajipa sifa hizo. Fahuwa a'lamu bima yaliku bihi, yeye anajua zaidi yale yanayoendana naye. Wa nahnu la na'lamu dhalika, na sisi hatujui hayo. Qawluhu wa asdaqu qila ahsanu haditha min khalqihi, kwamba yale aliyoyaelezea, fama akhbara bihi, yale aliyoyaelezea Allah Jalla wa Ala, fahuwa sidqun, ni kweli, wa haqqun, na ni haki. Fayajibu alaina an nusaddiqahu, kwa hivyo ni wajibu kwetu sisi kumsadiki Allah Jalla waala. Wala nuaridhahu, wala tusipingane naye, wala nuaridhahu, tusipingane na Allah Jalla waala, kusema kwamba hapo utasemaje kwamba Allah anakuja, usiseme hivyo. Sema jaa amru rabbika, usipingane na Allah, sema wajaa rabbuka, anajua yeye mwenyewe jinsi gani anakuja. Naam. Wa alfadhuhu ahsanul alfadh, matamshi yake ni matamshi yaliyo mazuri sana, wa afsahuha wa audahuha, na ni yaliyo fasaha zaidi na yaliyo wazi zaidi. Waqad bayyana ma yaliqu bihi min al-asma'i was-sifati atamma bayanin, amebainisha Allah jalla waala yale yanayolingana naye katika majina na sifa kwa bayani, kwa ubainifu ulio wazi kabisa. Fayajibu qabulu dhalika wattaslimu lahu, kwa hivyo basi inawajibika kuyakubali hayo na kujisalimisha kwa hayo ambayo Allah jalla waala ameyasema. ثم رسله هذا في المتن. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. كشا متم واكي الله جل وعلا صادقون نيوكويني هنا wenye kusadikishwa. Masdukuna ni wakweli na wanasadikiwa, wanaaminiwa. Bikhilafi alladhina yaquluna alayhi ma la ya'lamun, tofauti na wale ambao wanamsemea Allah wasioyajua. Yani anataka kutuambia kwamba Allah jalla waala baada ya kueleza kwamba Allah anajijua mwenyewe zaidi na amejipa sifa hizo na mitume wake, takao ujue kwamba mitume wake ni wa kweli katika yale walioeleza. Kwa hivyo zile sifa na yale majina ambayo mitume wa Allah wameyaeleza ni sifa za ukweli na maneno yao ni ukweli. Hawajaongopa mitume wa Allah jalla waala, wala hawajamsingizia Allah jalla waala jambo ambalo hana. Kwa hivyo ni wa kweli na wanaaminiwa. Naam, tofauti na wale ambao yakuluna alayhi, humsemea Allah ma la ya'lamuna, wasioyajua, nasema Allah ni kadha, Allah kadha, hali ya kuwa hawana elimu na hayo wanayoyasema. Qawluhu thumma rusuluhu sadiquna masduquna, hadha 'athfun ala qawlihi fa innahu a'lamu bi nafsihi. Hii thumma ni adatu 'athfin, imekuja kuunganisha pale kwenye maneno yale yaliyotangulia kule kwamba fa innahu a'lam bi nafsihi mpaka mwisho wake. Da as-sidqu maana yake pale aliposema sadiquna, hiyo inatokana na as-sidq. Fas-sidqu mutabaqatul khabar lilwaqi', ni kuwafiki habari hali halisi, ni habari kuwafikiana na hali halisi au kutabik, ndio hiyo kuwafikiana. Mutabaqatul khabar lilwaqi, habari kuwafikiana na hali halisi, hiyo ndio inakuwa ni nini, hiyo ndio ndio as-sidqi, kwamba ukieleza kitu alafu kile kitu kikawa kama ulivyosema, hiyo ndio nini, hiyo ndio as-sidqu. Sadiquna fima akhbaru bihi, ay sadiquna fima akhbaru bihi, yani kwamba mitume ni wa kweli katika yale walioyatolea habari. Anillahi ta'ala, kuhusu Allah jalla waala, mitume ni wa kweli katika yale walioyatolea habari kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Masduquna yani fima yaatihim min alwahyi, wameaminiwa katika yale ambayo yanawajia katika wahyi. Biwasitatil malaika, kupitia malaika. Liannahu min indillah, kwa sababu hayo yaliyowajia kutoka kwa yaliyowajia kupitia malaika yanatoka kwa Allah. Fahum la yantiquna anil hawa, mitume hawazungumzi kwa matamanio yao. Fahadha tawthiqun li sanadir rusul alayhim salatu wassalam, na hii ni kutilia tawthiq yani ni kuthibitisha sanad ya mitume, iwe juu yao amani na salam. Fakala faqad qila lahum alhaq, wameambiwa haki, wao mitume wameambiwa yaliyo ya haki. Waballaghuhu lilkhalqi, nao wakayafikisha kwa viumbe. nao wakayafikisha hayo yaliyo ya haki kwa viumbe. Fayajibu kabulu ma wasafu Allah bihi, kwa hivyo inawajibika kukubali yale ambayo wamemsifu Allah kwayo, yani mitume wamemsifu Allah kwa yale waliomsifia nayo, basi inawajibika sisi kuyakubali, kwa sababu ni kweli na mitume hawaongopi. Kwa hivyo maneno waliyosema mitume kuhusiana na sifa za Allah Jalla wa Ala ni kweli, na sisi tuyaseme hivyo hivyo kama walivyosema mitume wa Allah Jalla wa Ala, tusiyapinge wala tusiyakatae. Fahum bi khilaf alladhina yaquluna alayhi ma la ya'lamun, wao mitume mtofauti na wale ambao humsemea Allah wasioyajua, yani bi khilaf alladhina yaquluna ala Allah bila ilmin, wanaomsemea wanaosema maneno kwa Allah bila ya ujuzi, fi shar'ihi, bila ya kujua sheria ya Allah wa dinihi na dini yake, wa fi asma'ihi wa sifatihi, wala kujua chochote katika majina yake na sifa zake. Bal bi mujarradi dhununihim, bali ni kwa mujarradi wa dhana zao tu. Bi mujarradi dhununihim, ni kwa mujarradi wa dhana zao tu, wakadhania kwamba wa tukifanya hivi itakuwa hivi. Wa takhayulatihim, na fikra zao ambazo zimepotofu. Au bima yatalakaunahu ani shayatin, au yale ambao wanaoyapokea kutoka kwa mashaitani. Au bima yatalakaunahu mina shayatin, au yale ambayo wanayapokea kutoka kwa mashaitani. Alafu kisha wakayasema katika dini wanayapokea kutoka kwa mashaitani, kisha wakasema wakayazungumza katika dini alafu saa nyingine naweza akasema jambo likatokea kweli au likawa kisha watu wakawaamini, na kumbe ni waongo. Lidhan au bima yatalakaunahu an shayatin kal mutanabbiina, kama vile mutanabbiuna. Man almutanabbi? Naam, naqulu insanun tanabba'a, ma mana? Naam, idda'a an-nubuwa, amedai utume, amedai yeye ni nabii. Kal mutanabbiina, kama wanaodai utume, wanaodai utume baada ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Sisi tunajua kwamba la nabiyya ba'dahu wala rasula, hakuna nabii baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna rasuli baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin man hu rasul Allah wa khatama an-nabiyyin, lakini Muhammad ni mjumbe wa Allah na ni mwisho wa manabii. Hakuna tena nabii atakayekuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na atakayedai kwamba kuna unabii na utume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kafara, amekufuru. Mtu huyo amefanyaje? Amekufuru. Ndio maana ulama wamewakufurisha wale wanaojiita Ahmadia, wanaojiita kwamba wao ni Waislamu wa Ahmadia. Maahmadia, Makadiani, wale si Waislamu, kwa sababu wanadai kwamba utume unaendelea na wana mtume wao ambaye alikufa huko katika wapi huko India, huko katika kijiji cha Kadiani. Na yeyote atakayedai utume, mtu huyo amekufuru kwa nusus, kwa sababu ya kupingana na Qur'ani na kupingana na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Lidhan kal mutanabbiina alkadhaba, waongo wakubwa, walmubtadaa, na wazushi ambao huzua mambo katika dini, wazanadiqa, na mazandiki ambao wanadanganya kwamba wao ni Waislamu lakini si Waislamu, wazanadiqa kwa maana nyingine ni wanafiki. Naam, wasahara, na wachawi, walkuhani, na makuhani, walmunajimina, na wanajimu. Wanajimu wale ambao huamini kwamba nyota zinafanya mambo katika ardhi, kwamba nyota zinasababisha kutokee joto, nyota zinasababisha inyeshe mvua, nyota zinasababisha mtu awe maskini, nyota inasababisha mtu aumwe, nyota inasababisha kadha. Hao ni munajimuna. Naam, wa ulama usasu, na maulama awa ambao ni wa ulama wabaya, na hao makuhani wanaodai elimu ya ghaibu ni katika watu ambao wapo. Naam, Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha sa'alana, anasema kwamba sa'ala nasu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, watu walimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu makuhani. Faqala innahum laysu bi shay, akasema hao si lolote si chochote. Qalu ya rasulallah fa innahum yuhaddithuna bi shay, hao wa jamaa hao makuhani yani wale watabiri waganga wale wanaotabiri tabiri mambo, ukienda na kufanyia fanyia jamaa na kuambia utakuwa hivi utakuwa kadha kesho utakuwa kadha, wanawapenda sana watu wa mipira, wanaenda kwao wanawatabiria kesho timu fulani itafunga itakuwa kadha itakuwa kadha. Naam, na mambo mengine, na watu wengi wanaenda kwao wanaotaka kuoa huenda kule, wanataka kuwauliza ndoa yangu itakuwaje, hebu niangalie mimi na huyu binti nataka kumuoa, je, tutaishi vizuri, tutaendana, mimi naendana naye au hatuendani? Basi yule anapiga piga mambo yake, anamwambia huyu hatukufaa au atakufaa, mtaishi vizuri, mnaendana, nyota yenu iko sawa sawa, wa hakadha, au huyu mbadilishe jina, sababu jina lake hili lina nuksi, nyota yake nyota haiendani, kwa hiyo badilisha jina. Ukibadilisha jina na nyota inabadilika, wallahu aalam. Jinsi wanavyodanganya watu, eti kila mtu ana nyota yake wanavyodai. Sasa ukienda kukosa pahala ukakuta mtu anaitwa Fatima na nyota yake kule anayo, sasa ikije ukienda kwake na kuambia tubadilishe jina lake kwa sababu nyota hii aliyoko nayo hii ni mbaya, sasa mnabadilisha jina, anaitwa Maimuna. Akiitwa Maimuna sasa na nyota yake inabadilika inakuwa nzuri. Wanafanya mambo kama hayo. Hao laisu bishai'in, si wa kweli, si lolote si chochote. Lakini watu wakasema yuhadithuna bishai'in yakunu haqa, huwa wanasema kitu halafu kinakuwa kweli. Wanamwambia Mtume sasa, wao jamaa makuhani hao, saa ingine wanasema kitu kinakuwa kweli, kinatokea kama walivyosema. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama tilka al-kalima, hayo ni maneno au hilo ni neno, hilo alilosema ni neno minal haqi, ni neno la kweli. Yakhtifuha aljinniyu, analidokoa jini. Fayukarkiruha fi udhni waliyihi, alafu anakuja analisema ilo neno kwenye sikio la huyu kuhani waliyuhu, walii wake kipenzi chake hapa duniani. Kakarkarati dajaja, kama vile sauti na mlio wa kuku dajaja. Naam, kwa hivyo basi baada ya hapo wanachafayahulutuna maha akthara mimmiat kadhiba, wanachanganya kwenye neno hilo la haki zaidi ya uongo 100. Yani hii inasiriwa katika ile hadithi nyingine ambayo inasema kwamba hawa mashaitani huwa wanajipanga mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, kisha wanakwenda kusikiliza nini ambacho malaika wanazungumza, ambacho Allah Jalla waala amehukumu kwamba kitatokea. Basi wakisikia neno moja, hilo neno moja wanali anamwambia mwenzie wa chini kwa spidi ya hali ya juu, na huyu mwingine anamwambia mwenzie wa chini yake kwa spidi ya hali ya juu, kama yani kama vile kufumba na kufumbua alishamfikia huyu wa chini. Sasa huyu wa chini anakuja kumwambia kuhani, mwaka huu kuna kiongozi mkubwa sana atakufa. Kuna kiongozi mkubwa sana atakufa. Kumbe hawa wamesikia sauti hiyo, wamesikia malaika akizungumza kwamba Allah amehukumu huko duniani kiongozi mkubwa atakufa. Sasa kuhani anakuja anasema natabiri kwamba mwaka huu kuna kiongozi mkubwa sana atakufa. Kwa neno hili moja, mwaka ule kweli ikatokea huyo kiongozi akafa, watu wanasema kwamba alisema, fulani alisema kwamba mwaka huu atakufa mtu mkubwa, na kweli kafa mtu mkubwa sana. Sasa kesho atasema kingine, alafu watu watamuamini kwa kile cha jana. Kesho anasema lingine la uongo, watu watamuamini kwa lile alilosema jana. Kesho kuta atasema lingine, ndio anasema ya khulutuna maha, hili neno moja la ukweli ambalo amelisema na likatokea kweli, wanachanganya ndani yake uongo 100. Na hii kutaja idadi hapa ni idadi ambayo la mafuhuma laha, ni kwa maana wanachanganya ndani yake uongo mwingi sana. Kwa hivyo kila atakalosema watu wanasema kadikala kadha fakana kama kala, alisema kadha ikatokea kama alivyosema, alisema hivi ikatokea kama alivyosema. Sasa hao ni wando ni mashayatini, ni habari ambazo wanazipokea kutoka kwa mashaitani. Kama kala taala, hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin, ni kukhabarisheni, ni kupeni habari kwamba ni nani, ni juu ya nani wanateremka mashaitani, ni kufahamisheni kwamba mashaitani wanawateremkia akina nani. Tanazzalu ala kulli affakin athim, huwa wanawateremkia kila mzushi ambaye mwenye madhambi. Affakin huwa man balagha alghaya fil ifki, amefikia ukomo katika uzushi, ni mzushi wa hali ya juu wa kuzua mambo. Athimun tena mwenye madhambi mengi. Yulquna sama, haula shayatin yulquna sama, kwa maana yastariquna sama, wanaiba kwa kusikiliza. Yulquna sama, wanatega sikio wakiiba sauti. Alafu kisha akipata neno hilo wanaleta nalo, wanakuja kumdanganya au kumweleza kuhani kwamba tulisikia kadha wa kadha. Wa aktharuhum kadhibun, wengi wao ni waongo, wengi wao si wa kweli, kwa maana ya kwamba maneno mengi wanayomletea kuhani ni ya uongo, zaidi ya moja ambalo wanaweza kalisikia likawa ni la kweli, na Allah anakuwa amekadiria walisikie, kwa sababu Allah jalla waala ameshaweka ulinzi angani huko tangu kuja Mtume sallallahu alaihi wasallama. Allah aliweka ulinzi katika anga, hawaendi tena kusikiliza, mpaka wenyewe majini wanasema kwamba wakunna naq'udu minha maka'ida lis-sam', sisi tulikuwa tunakaa bwana mkao wa kusikiliza habari lakini sasa hivi faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada, adai sikiliza tena hivi sasa anakuta anapigwa kimondo ambacho kinakuwa kinamlenga yeye. Kwa wakienda kusikiliza wanapigwa vimondo. Allah ameweka vimondo angani ambapo kazi yake ni kuwapiga mashaitani ambao ni mustariku as-sama. Wanasema wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada, sisi hatujui hii hali hii, kwa nini tunazuiliwa kwamba Allah amewatakia shari watu wa ardhini au amewatakia uongofu, hatujui. Anasema namna hiyo majini wanazungumza habari hiyo. Walakad zayyanna samaa dunya bimaswabiha wajaalnaha rujuman lishayatin, tumeipamba hii mbingu ya dunia kwa nyota, bimaswabiha kwa mataa, wajaalnaha na tukayafanya hayo mataa rujuman lishayatin, ni vimondo kwa ajili ya kuwapiga mashaitani ambao wanakwenda kufanyaje, kusikiliza habari huko mbinguni. Almuhimu kwamba hao wanaozungumza kuhusu Allah jalla waala bila ya elimu, inawezekana kama alivyoeleza hapa shekhe, ni habari za uongo au ni fikra zao tu, wanajitengenezea fikra kama hizo, au ni yale wanayopokea kutoka kwa mashaitani. Shaitani analeta wahi, anawaambia bwana usiseme kwamba Allah anaona, usema Allah anaona utamfananisha na viumbe vyake ambavyo ndio vinaona, usiseme hivyo. Sasa basiri hapo, na iko basiri anasema hilo ni neno tu aliko ambalo halina maana yake, na makusudio ya hawa wallahu alam ni kwamba uondoshe sifa zote za Allah jalla waala mpaka mwisho uje useme kwamba huyo Allah mwenyewe hayupo, au uende mwisho useme kwamba kwamba mimi sisemi kwamba yupo au hayupo. Eh? Allah yupo, sema mimi sisemi yupo au hayupo. Au unakuwa kama kama vile alla adria. Na watu wanaitwa alla adria kwamba sisi hatujui. Kwa hiyo muuliza kitu mbaya la adri. Eh? Hal Allah mawjudun? La adri. Eh? Hal anta muslim? La adri. Ha? La hawla wala quwwata illa billah. Almuhim kwamba ndio hivyo, maneno hayo ima wamechukua kwa hao au wameyatunga wenyewe, matokeo yake wakajikuta wanaingia katika kuangamia. Wa qawluhu ta'ala fawailun, fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba, adhabu kali itawapata wale wanaoandika maneno, biaidihim kwa mikono yao, thumma yakuluna hadha min indillah, alafu anasema kwamba haya yametoka kwa Allah, adhabu kali itawapata watu wa namna hiyo. Kuandika maneno ndio hivyo, kuyasema maneno kuyaandika ni maana moja, wanasema maneno au wanaandika maneno kisha wanasema kwamba haya maneno yametoka kwa Allah jalla waala, adhabu kali itawapata watu hao kwa sababu wanamzulia Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hakuyasema. Khulasatu ma taqaddama, ufupi na mukhtasar wa haya yaliyotangulia, annahu idha kana Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi, kama Allah jalla waala ni mjuzi zaidi wa nafsi yake, wa bighairihi, na ni mjuzi zaidi wa kumjua mwinginewe asiyekuwa yeye, wa kana asdaqu qawlan wa ahsanu hadithan, na akawa yeye ni mkweli wa kauli na ni mzuri wa maneno, min khalqihi, kuliko viumbe vyake, kana rusuluhu alayhim as-salatu wassalam sadiqin, wa kana rusuluhu rusuluhu alayhim as-salatu wassalam sadiqin, na mitume wake wakawa ni wa kweli, ha, fi ma fi kulli ma yukhbiruna bihi, katika yale yote ambayo wanayoyaelezea anhu kuhusiana na Allah jalla waala, fal wal wasitatu bainahum wa baina Allah, na kiunganishi kinachounganisha baina yao mitume na baina ya Allah, allati taatihim bil wahyi, ambacho kiunganishi hicho ndio kinawaletea wahyi kutoka kwa Allah, min indihi wasitatun sadiqah, ni kiunganishi cha ukweli, min malaikatihi alkiram, ambaye ni katika malaika wake watukufu, wajaba ta'wilu idhan, inawajibika sasa kunyanyua sauti, at-ta'wilu kuzungumza kusema kwa kinywa kipana, at-ta'wil inawajibika, at-ta'wilu idhan kunyanyua sauti sasa na kusema, ala ma qalahu Allah wa rasulihi, yale kusikuyasema yale aliyosema Allah na mtume wake, la siyama fi babi al-asma'i wa sifat, hasa hasa katika mlango wa majina na sifa za Allah, nafyan wa ithbata, kukanusha na kuthibitisha zile sifa ambazo Allah amezikanusha kwake yeye tuzikanushe, na zile alizozithibitisha kwa nafsi yake tuzithibitishe. Nyanyua sauti sema, kwa sababu Allah mwenyewe amesema, mtume wake amesema, na walio walio na mitume ni wa kweli na wenye kusadikiwa, na walio waletea ujumbe kutoka kwa Allah ni malaika ambao ni waaminifu, hakuna shaka katika waaminifu wao. Kwa hivyo wewe zungumza kwa kinywa kipana kuhusiana na hayo. Wa madha wa rafdu ma qalahu al-mubtada, na kukataa yale walioyasema watu wa bid'a, wadhalalu na watu wapotevu, mimma yad'i al-majazi fil asma, ambao wanadai katika majina ya Allah kuna majazi, fil asma wa sifati, wa yumfiha bishatta wasail, wanayakanusha majina ya Allah kwa aina mbalimbali za wasail, njia mbalimbali, bishatta wasail, kwa njia mbalimbali, an-nafyu biwasail an-nafi, kwa njia mbalimbali za kukanusha, mu'ridina amma ja'at bihi ar-rusul, wakikataa yale ambayo waliokuja nayo mitume, mu'tamidina ala ahwaihim, wakitegemea hawa zao, muqallidina liman la yasihu lilqudwa, wakiwa wanamwiga na kumfuata yule ambaye haisihi kuwa yeye ni kiigizo, minadhulali, katika watu wapotevu. Walihadha, na kwa ajili hiyo basi, kwa ajili ya hayo yote yaliyotangulia hayo ambayo tumeeleza kwa nyuma, qala, anasema Allah jalla wa ala, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ametakasika mola wako, au wengine wanasema kutakasika ni kwa mola wako, rabbil izza, ha, rabbu al izza, mlezi mwenye izza, al quwwatu wal ghalaba wal man'a, naam, mwenye nguvu na ushindi, amma yasifun, kunako yale wanayo msifu kwayo, kunako yale wanayo yasema, ha, hao wazushi, kwamba Allah ametakatika nayo na hausiki nayo, wala yeye hana hayo wanayo yasema. Wasalamun ala almursalin, na salamu iwe juu ya mitume ambao wamefikisha ujumbe kama walivyotakiwa kufikisha, bila ya mapungufu, na hawakupunguza na hawakuongeza, na wala hawakumsemea Allah jalla wa ala wasioyajua. Walhamdulillahi rabbil alamin, fasabbaha nafsahu. Hii ni maana ya hiyo aya, Sheikh anaeleza hapa, Allah akaitukuza na kuitakasa nafsi yake, amma wasafahu bihi almukhalifuna lirrusul, kunako yale ambayo wamemsifu kwayo wale wanaowakhalifu mitume. Allah akaitakasa nafsi yake, kwamba nafsi yake haiko, yani nafsi yake iko mbali na hayo, haihusiani na hayo ambayo mukhalifuna, wale wanaowakhalifu mitume wameyasema kuhusiana na Allah jalla waala, wakafanyia tahrifu sifa zake, wakafanyia ta'til sifa zake na majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalamun ala almursalin, wasallama ala almursalin, na akawatakia amani mitume wa Allah, lisalamati ma qaluhu, kutokana na kusalimika kwa kutokana na usalama wa yale walioyasema, yaliyo yamesalimika, minan naqsi, yamesalimika na mapungufu, walaibi, na kasoro, yale walioyasema mitume yamesalimika na kasoro, yamesalimika na aibu, yamesalimika na mapungufu. Qauluhu wa lihadha ta'alilun lima sabaqa, hiyo ni ta'alili ya yale yaliyotangulia, min kauni kalamu Allahi wa kalamu rusulihi asdaqu wa ahsan, kuwa maneno ya Allah na maneno ya mitume wake ni maneno ya kweli na ni maneno mazuri sana, ambao tumesoma hapo nyuma. Mufradat, vitabu vinasemaje hivyo mufradat? Naam. Al mufradatu, neno moja moja. Subhana ismu masdar min at-tasbih wa huwa tanzihu, ina maana ya utakaso. Kwa maana hiyo, subhana rabbik, utakasifu ni wa mola wako, au ni wa mola wako. Rabbika ar-rabbu huwa al-maliku sayyidu al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi. Ar-rabbu ni al-maliku, ni mmiliki. As-sayyidu, ambaye ni sayyid, bwana mkubwa. Al-murabbi, mlezi. Li khalqihi bi ni'amihi, anayewalea viumbe vyake kwa neema zake, ndio rabb, ndio ar-rabbu. Al-izza, sema rabbika rabbil izza, al-izza al-quwwatu wal-ghalaba wal-man'a, ni nguvu na ushindi na man'a, na al-man'a kwa maana kizuizi ambacho kinazuia kufika kwake lolote lile ambalo lenye madhara, haliwezi kumfikia Allah Jalla waala, na hakuna kinachoweza kumdhuru. Bal almana inakuwa na maana ya nguvu vile vile. Wa idhafatu ar-rabb ila al-izza, pale ilipo egemezwa ar-rabb kwenye izza, rabb al-izza, hiyo ni min idhafati al-mawsufi ila as-sifati, kuegemeza chenye kusifiwa kwenye sifa yake. Ar-rabbu hiyo ni mausufu, wal-izza ni sifa. Yasifun ay yasifuhu bihi al-mukhalifuna lir-rusul, wanaomsifu kwayo na kuyasema kuhusu Allah Jalla wa'ala wale wanaowakhalifu mitume, mimma la yaliku bijalalihi, katika yale ambayo hayaendani na utukufu wa Allah. Wasalamun qila huwa min as-salam, ni katika salam, bimaana at-tahiyya ikuwa na maana ya salam. Wa qila min as-salamati min al-makarih, ni kusalimika na machukivu. Anil mursalin alladhina arsalahum Allah ila khalqihi, mitume ambao Allah amewatuma kwa viumbe wake. Wa ballaghu risalati rabbihim jami'u ar-rusul, wakafikisha ujumbe wa Mola wao, nao ni mitume wote. Jamu la jamu mursal, jamu mursal, al-mursalin ni jamu ya mursal, kwa maana aliyetumwa. Watakaddama taarifuhu, tumeshasoma huko nyuma taarifu ya ar-rasul, naam, tulielezea katika darasa zilizotangulia. Al-alamina jamu alam, ulimwengu. Wahuwa kullu man siwa Allah, ni kila kisichokuwa Allah. Kila ambacho si Allah ni alam, ni ulimwengu, ndio inaitwa alam. Kwa hiyo rabbul alamina, tunasema bwana au mlezi wa walimwengu. Almana alijmali lilaya qad bayyanahu sheikhu rahimahullahu ta'ala biqawlihi fasabbaha nafsahu, hiyo ndio maana ya aya hii kwa mukhtasar. Ijmali maana al-mukhtasar, maana ya aya hii kwa mukhtasar iko hapo hapo aliposema shekha sabaha nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifuna lir-rusul, paka mwisho. Hiyo ndio maana kwa ufupi ya hiyo aya. Amma al-fawaid, al-fawaid al-mustafadu min al-ayat, faida zinazopatikana kwa hiyo aya. Al-awwal tanzihullah subhanahu amma yasifuhu bihi al-dhulalu wal-juhalu, kumtakasa Allah Jalla wa'ala kuna kwa yale ambayo wanamsifu kwayo wapotevu na wajinga. Mimma la yaliku bijalalihi, katika yale ambayo hayaendani na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, jambo la pili, faida ya pili, sidqur rusul, ukweli wa mitume. Wa wujubu kabuli ma ja'u bihi, na wajibu wa kukubali yale waliokuja nayo. Wama akhbaru bihi anillah, na yale walioyaelezea kuhusu Allah Jalla wa'ala. Thalitha, jambo la tatu, mashru'iyya tussalam ala rusul, sheria ya kuwatolea salamu mitume alayhi musallatu wassalam, iwe juu yao sala na salam. Wa ihtiramihim, na kuwaheshimu, sheria ya kuwatolea salamu mitume pale wanapotajwa tunasema alayhi salatu wassalam, au pale unapomsalia mtume sallallahu alayhi wasallam unamalizia wasallam, sallallahu alayhi wa sallama, au allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa hakadha, au sallama tasliman kathira, umalizie na salam, kwa sababu tumeambiwa ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni na mumtolee salamu sallallahu alayhi wa sallama. Rabian, raddu kulli ma yukhalifu ma ja'at bihi ar-rusul, kurudisha yale yote yanayokhalifu waliokuja nayo mitume, la siyama ma yataallaqu bi asma'illahi wa sifatihi, hasa yanayofungamana na kuhusiana na majina ya Allah na sifa zake. Na sisi tunatosheka na majina na sifa zile ambazo zimetajwa ndani ya Qur'an, na hatuongezi majina mengine wala hatutungi majina alafu tukampachika Allah jalla wa ala, kama vile watu kukaa na kusema hapa kasema hili ni jina la nani, ni jina la Allah, hapa kasema kwamba hapo wanamdhukuru Allah na hawa ni majina ya Allah jalla wa ala. Hayo Allah subhanahu wa ta'ala hajayateremsha wala hajayafundisha, na wala mitume hawakufundisha majina hayo. Wengine wanasema kwamba kwani wewe unajua majina ya Allah yote? Majina ya Allah ni mengi. Ndiyo, majina ya Allah ni mengi, lakini sisi tunatakiwa tutoshike na yale tuliyofundishwa na kuelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam au ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani. Ama kutuletea mengine, inabidi tuthibitishie kwamba hayo umeyatoa wapi. Mashru'iyatu thana ala Allah wa shukrihi, sharia ya kumsifia Allah jalla wa ala na kumshukuru ala ni'amihi, juu ya neema zake, allati min ajalliha, ambazo hizo neema zake, min ajalliha, miongoni mwa zile ambazo ni kubwa zaidi, ni'matu tawhidi, ni neema ya tawhidi. Neema kubwa zaidi ambayo Allah jalla wa ala ametunemesha ni neema ya tauhidi, kumjua yeye Allah jalla wa ala na kumpokesha katika ibada. Wa huwa subhanahu qad jamaa fima wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafi wal ithbat. Naye Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya katika yale aliyosifu na kujiita kwayo, na kuiita kwayo nafsi yake au kujiita kwayo yeye mwenyewe, amekusanya baina an-nafi wal ithbat, baina ya kukanusha na kuthibitisha. Yani utakuta Allah jalla wa ala anakanusha sifa ambazo haziendani naye, alafu anathibitisha sifa ambazo zinazoendana naye, kama vile qul huwa Allahu ahad. Hapa kuna ithbat, anathibitisha sifa ya alwahdaniya. Allahu samad, anathibitisha sifa ya as-samadiyya. Kisha akaja akakanusha lam yalid wa lam yulad. Huna amethibitisha sifa hizi, akakanusha sifa hizi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Hapa kuna sifa zimethibitishwa, kuna sifa zimekanushwa. Kwa hivyo jamaa madha baina madha, jamaa fima wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafi wal-ithbat, amekusanya katika yale ambayo aliyojisifu kwayo na kujiita yeye mwenyewe kwayo, amekusanya baina ya nafi na ithbati. Fala adula li ahli sunna, kwa hivyo ahli sunna wal jamaa hawageuzi wala hawatoki nje hawatoki nje ya yale yaliyokuja. Fala adula li ahli sunnati wal jamaa, yani la tahwila wala khuruja li ahli sunnati wal jamaa, ahlu sunna wal jamaa hawatoki amma jaa bihi almursalun, nje ya yale waliokuja nayo mitume. Fa innahu as-siratul mustaqim, hakika hayo waliokuja nayo mitume ndio njia iliyonyooka inayotakiwa kushikamana nayo. Kwa hivyo hawaachi wala hawaendi kombo wakaenda nje ya yale waliokuja nayo mitume wa Allah jalla wa ala wakatufundisha, bali sisi tunashikamana nayo kwa sababu hayo ndiyo njia iliyonyoka. Fa innahu as-siratu al-mustaqima, ika hayo waliokuja nayo mitume ndio njia iliyonyoka. Qawluhu wa huwa subhanahu qad jamaa ila akhirih, hadha bayanun lil manhaj alladhi rasamahu Allahu fi kitabihi. Hii ni kubainisha manhaj, na manhaj ni mwenendo, manhaj ni mwenendo na njia, tariqa, njia. Alladhi rasamahu Allah, aliyoiweka Allah, rasamahu Allahu, aliyoweka Allah fi kitabihi li ithbati asma'ihi wa sifatihi, katika kuthibitisha majina yake na sifa yake, kuna sifa zake, kuna njia ambayo Allah ameiweka kwenye kitabu chake. Wa huwa almanhaju alladhi yajibu an yasira alayhi almu'minuna fi hadha albabi almuhim, nayo ndio, nayo ni manhaji ambayo ni lazima wapite au waende nayo. An yasira alayhi, ni wajibu waende nayo manhaji hiyo waumini, fi hadha albabi almuhim, katika mlango huu muhimu, mlango wa asma'illahi wa sifatihi. Fa innahu subhanahu qad jamaa fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu, yani fi jami'i asma'ihi wa sifatihi, katika majina yake yote na sifa zake amekusanya, baina an-nafi wal ithbati. Fan-nafy huwa nafyu ma yudadu, nafyu ma yudadu al-kamal, ni kukanusha yale yanayopingana, yanayokwenda kinyume na ukamilifu. Min anwa'i al-uyubi wan-naqa'is, katika aina za aibu na kasoro na mapungufu. Kanafi an-nit, kama vile kukanusha Allah kuwa na mwenza, wa shariki na mshirika, wa sina na kusinzia, wa naum na kulala. Rekebisha hapo, ni hapo ni asina na sio asana, asina na kusinzia, wa naum kulala, Allah hasinzi wala halali, wal mautu na kufa, wal lughube na kuchoka. Hizi ni sifa za mapungufu, sifa ambazo za kasoro, zenye kasoro. Allah jalla waala sifa zake hazina kasoro, na sifa zake hazina mapungufu, na sifa zenye mapungufu kwa za namna kama hizi, Allah jalla waala huwa hasifiki na sifa hizo. Amma al-ithbatu, amma kuthibitisha sifa za Allah jalla waala, fahuwa ithbatu sifati al-kamali, ni kuthibitisha sifa zile za ukamilifu, wa nuuti aljalal, na sifa nuut pia ni sifa, nuuti aljalali lillah, na sifa za na sifa tukufu, wa nuuti aljalal, na sifa za utukufu wa Allah jalla wa ala, ka qawlihi ta'ala, kama alivyosema Allah jalla wa ala ndani ya sura hii katika sura al-Hashr aya ya 23 mpaka 24, nasema huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliq al-bari' al-musawwir lahu al-asma' al-husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. زم هبا وتكوت الله أمجي ثبتشيا سفا نينجي كتك آيهي. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أبانا أنا استحقك وابديوا وحقي اسفقوا يي الملك يعني الملك القدوس السلام سفا المؤمن المهيمن بمعنى الرقيب أن اسمميا مامبو يواجا العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صفة هذه الله مزي تبتشا نزفاك هو الله الخالق البارئ المصور كل هذه الصفات أسماء الله جل وعلا قال له الأسماء الحسنى أنا يوم جينا مزوري مزوري يسبح له ما في السماوات والأرض لنمتكاسا الله جل وعلا من يبومه بنقوننا أرضيني وهو العزيز الحكيم ناين مشيني من ينقوفو أنا يويك كلا جاب محل فاكي وغير ذلك مما سيذكر له المؤلف نماذج فيما يأتي نا نينجينيزو كتكا دليل بالنبالي ambazo muallif atataja namudhaj, atataja kwa ufupi katika milango katika yajayo baada ya mlango huu. Kauluhu fala adula li ahli sunnati wal jamaa, yani la maida ila la yamiluna, bimana hawamili upande mwingine, kwamba hawatoki ahli sunnati wal jamaa, amma jaa bihi mursalun, tumeelezea hapo nyuma, la maida lahum wala nhirafa an dhalika, wao hawapindi hawapindi wala hawayumbi katika hilo. Almailu wal inhiraf ni maana ya kupinda, kwamba wao hawapindi, hawapindishi hizo sifa za Allah jalla waala, wala hawatoki katika manhaji aliyoiweka Allah jalla waala au walioeleza mitume wa Allah kuhusiana na sifa na majina ya Allah. Bal hum muqtafuna atharahum, bal wao wanatosheka na athari za manabii na mitume ambazo wamezifundisha, mustadhiuna bi anwarihim, wakitaka nuru, mustadhiuna, wakijimulika kwa nuru zao, yani wakimulika njia hiyo wanayoipita kwa nuru za mitume. Wa min dhalika ithbatu sifati al-kamali, miongoni mwa hayo ni kuthibitisha sifa za ukamilifu lillah, wa tanzihuhu amma la yaliku bihi, na kumtakasa Allah kuna kuyale ambayo hayaendani naye Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ar-rusula kad qarraru dhalika al-asl al-azim, mitume wameweka hiyo asili adhim, msingi huo wameuweka. Wa amma a'da'u ar-rusul, ama maadui wa mitume, fa innahum qad adalu an dhalika, wao wametoka nje ya mwenendo na njia ya mitume. Qawlu fa innahu as-sirat al-mustaqim ta'lilu li qawlihi fala adula li ahli sunnah li anna ma jaa bihi, hiyo ni ta'lili ya pale aliposema kwamba wao hakuna kutoka kwenye hakuna ayana ahli sunnah wal jamaa, hawatoki kwenye njia hiyo, li anna ma jaa bihi al-mursaluna huwa as-sirat al-mustaqim, ndio njia iliyonyooka. Was-sirat al-mustaqim huwa at-tariqu al-mu'tadil, ni njia iliyolingana sawa. At-tariqu al-mu'tadil ni njia iliyolingana sawa, la ta'adduda fihi, hakuna ta'addud, kwamba yani haina at-ta'addud manake ni kurudiwa rudiwa na kuwa njia nyingi, bali ni njia moja ambayo imelingana sawa, wala nkisama, wala haigawiki. Naam, wala haigawiki. Wa huwa al-madhkuru fi qawlihi ta'ala ihdina as-sirat al-mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Wa qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima, na kwamba hii njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, ifateni, wala tattabi'u subula, ndio pale anasema la ta'adduda fihi, wala msifuate vinjia vingine, fatafarraqa bikum an sabilihi, likakutoeni kunako njia yake, njia ya Allah, njia hiyo iliyonyooka. Wa huwa alladhi nad'u Allah fi kulli rak'a, na njia hiyo ndio ile ambayo tunamuomba Allah katika kila rak'a, min salawatina, kwenye swala zetu, an yahdiana ilayhi, atuongoze kwenye njia hiyo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.